przetwarzamy takie emocje jak lęk czy gniew. I to jest ciekawe, bo one się, no właśnie, te półkule odpowiadają za kontrolę naszych lewej i prawej części ciała, ale krzyżowo, czyli lewa półkula kontroluje prawą część ciała, a prawa półkula kontroluje lewą część ciała, a ponieważ ośrodek mowy jest w tej lewej półkuli, to nawet jeżeli jakiś bodziec, na przykład to, że czytamy jakiś napis prawą częścią, przepraszam, lewą częścią oka, a więc dociera on do prawej półkuli, która nie umie czytać, to ona przekaże tę informację lewej i lewa poprawnie ją nazwie, jesteśmy w stanie powiedzieć, co przeczytaliśmy, nadać temu znaczenie. Tutaj bardzo ciekawe badania prowadził Roger Sperry, który prowadził badania na pacjentach po komisurotomii. Komisurotomia to jest taki zabieg polegający na przecięciu spoidła wielkiego, czyli właśnie tej części mózgu, która łączy lewą półkulę i prawą, czyli pozwala na ich płynną komunikację. Czyli na to właśnie, żeby prawa coś przekazała lewej, żeby lewa mogła to wypowiedzieć. Tak, tak. One się właściwie bez przerwy komunikują między sobą i dlatego mamy jeden mózg. I dlatego też się mówi, że pacjenci po komisurotomii mają jakby dwa osobne mózgi w jednym organizmie. To już tłumaczę, dlaczego tak się dzieje i dlaczego w ogóle na taki wniosek wpadli naukowcy. Dlatego, że Sperry prowadził takie badania, w których pokazywał takiemu pacjentowi jakieś słowo, w taki sposób, żeby zobaczyła je tylko lewa półkula, czyli ta czytająca, pisząca, mówiąca. I wtedy człowiek oczywiście prawidłowo odczytywał słowo piłka. Ale jeśli pokazał to tylko prawej półkuli, czyli naszemu lewemu polu widzenia, to ten człowiek nie był w stanie powiedzieć, co widzi. Ale, i tutaj jest najciekawszy fragment. Aha. Mimo, że prawa półkula widziała to słowo, nie była w stanie go odczytać, to jego lewa ręka, czyli ta kontrolowana przez prawą półkulę, łapała za piłkę, czyli poprawnie znajdowała obiekt. A, niesamowite, czyli co? Rzeczywiście, znaczy pewnie jakoś widział, tylko nie odczytywał, ale jednocześnie no, odczytywał. Na głębokim ta poziomie była w stanie odczytać, ale ponieważ nie miała dostępu do wszystkich funkcji językowych, to nie była w stanie nazwać tego. I później pytano pacjenta, dlaczego pan wziął tę piłkę? A to właściwie to nie wiem. A, ja mam inne pytanie, wiesz? No dawaj. Dlaczego ktoś wpadł na pomysł, żeby komuś przecinać mózg? A, no to akurat było spowodowane, z tego co pamiętam, próbą uśmierzenia napadów padaczkowych, czy ja dobrze w ogóle używam tego sformułowania, jakby leczenia padaczki, mm-hmm. tak? Leczenia tych napadów, żeby one były albo mniej intensywne, albo w ogóle, żeby ustały. No to także bardzo się cieszę, że to cel medyczny był inny. Tak, to, tak, to absolutnie nie chodziło o to, żeby tylko przetestować te półkule. No dobrze, czyli w zasadzie można by było powiedzieć, że język nie ma jednego miejsca w mózgu, tylko wszystkie te systemy muszą współpracować, żebyśmy mogli i mogły rozumieć mowę, a także mówić i pewnie też czytać i pisać, bo to ze sobą jest powiązane. A czy nasz sposób mówienia, czyli w zasadzie to, jak nas słyszą, może oddawać stan psychiczny człowieka? Myślę, że jak najbardziej tak. Znaczy, nawet nie myślę, bo są badania wskazujące na to, że na przykład osoby chore na depresję częściej używają zaimka ja. Czy w ogóle częściej mówią o sobie, co jest takim papierkiem lakmusowym tego skoncentrowania na sobie, które często występuje w depresji. Mówią też wolniej, używają części takiego słownictwa nacechowanego negatywnie, związanego z katastrofizacjami, z ruminacjami, często powtarzają te same komunikaty, więc to jest jakby bardzo spójne w ogóle z całym obrazem choroby. No i zresztą podobnie objawia się takie przeciwieństwo depresji, czyli mania, w której z kolei mowa jest szybka, jest głośna, często taka wielowątkowa, trudno takie sobie przerwać, ona właściwie z jednego wątku wchodzi w drugi, ale niestety te objawy, one nie są takie zero-jedynkowe. To nie jest tak, że jeżeli ktoś mówi dużo ja, to na pewno ma depresję. Mm-hmm. Albo jeśli ktoś mówi szybko i trudno mu przerwać, to na pewno jest w manii. Bo na przykład takie szybkie i wielowątkowe mówienie jest też charakterystyczne dla ADHD. Tak? Mm-hmm. Albo to mówienie o sobie, mówienie ja, bywa też, chociaż nie zawsze, ale bywa takim jednym z objawów autyzmu. Mm-hmm. I to jest w ogóle, to jest bardzo ciekawe, to, że to jest bardziej dowód anegdotyczny, bo pochodzi z doświadczenia moich koleżanek, które zajmują się spektrum autyzmu, ale też z moich obserwacji jakoś, że osoby autystyczne często mają tak, że ponieważ same boją się nowości i same trudno funkcjonują przy ludziach, których dobrze nie znają, to starają się żeby być zaakceptowane w jakimś towarzystwie albo z jakąś nową osobą, dużo jej o sobie powiedzieć, żeby ta osoba przestała się ich bać, żeby się przy nich dobrze poczuła, żeby, no bo skoro ten ktoś mnie pozna, to może będzie dla mnie milszy, lepszy, będzie bardziej skory, żeby mnie zaakceptować. To jest niestety połączone z tą potrzebą afiliacji, która też jest wysoka, również u osób autystycznych. I dlatego one często robią coś, co w jakiś sposób może przekraczać nasze normy społeczne. Na przykład opowiadasz o jakimś swoim doświadczeniu, liczysz na to, że ktoś cię wysłucha i tylko będzie zadawał pytania, a ta osoba od razu mówi o swoim doświadczeniu. Mm-hmm. No więc osoby autystyczne często mówią o tym swoim doświadczeniu w dobrej wierze, po to, żeby po prostu pokazać, że rozumieją, bo miały podobnie, albo żebyś ty też mógł poznać tego drugiego człowieka. A to ciekawe, bo w takim potocznym rozumieniu pewnie przypisano by takiej osobie na przykład narcystyczne zaburzenie osobowości. I tu cię mam, bo to jest w ogóle, to jest taki mit. Ludziom się wydaje, że narcyzi często mówią ja. I to jest tak często powtarzane. Ja to natrafiam na to w internecie co chwila, że narcyzi to ciągle zaczynają zdanie od ja. Ja sprawdzałam badania. Ja sprawdzałam badania. Nie ma na to żadnych dowodów. No po prostu żadne badania tego nie potwierdzają, żeby tam była jakaś specjalna korelacja. Narcyzi owszem mówią o sobie w superlatywach, czyli na przykład koloryzują swoje osiągnięcia, nadają sobie wyższą rangę niż ta, którą mają w rzeczywistości, nie wiem, większy intelekt, większą dobroć, większe poświęcenie, czyli to, jak o sobie mówią, ma tutaj znaczenie, ale niekoniecznie same te zaimki i samo mówienie ja. No to obaliliśmy jeden mit. Myślę, że bardzo ważny, bo rzeczywiście, kiedy przeglądam różne treści w internecie dotyczące narcyzmu szeroko pojętego, to jest to jeden z głównych wskaźników. I wiesz, dlaczego jeszcze ten mit jest taki, moim zdaniem, szkodliwy w sumie? Dlatego, że język ja i w ogóle mówienie ja uchodzi, zwłaszcza w NVC, czyli w non-violent communication, porozumieniu bez przemocy, za właśnie taki najzdrowszy komunikat. Ja nie mówię, że zawsze, no, nie chodzi o to, żeby mówić ciągle o sobie, ale jeżeli na przykład daję komuś feedback, nie wiem, mężowi, przyjacielowi, chcę powiedzieć, że jakieś, nie wiem, zrobiło mi się przykro po tym, co mi powiedział, to najzdrowiej jest powiedzieć, że ja się jakoś poczułam, mi było przykro. A nie, bo ty jesteś złośliwy i tak dalej. Czyli zauważ, że tutaj komunikat ty, ten z pozoru mniej narcystyczny, jest tak naprawdę bardziej przemocowym komunikatem. Wiem, że też psychozy mają swoje takie przepowiadacze językowe, związane z na przykład neologizmami. Bo oczywiście są ludzie, którzy często używają neologizmów, po prostu mają taki styl mówienia. Ale jeżeli ktoś zazwyczaj ich nie używa i nagle zaczyna ich używać, a do tego jeszcze ten jego styl wypowiedzi jest taki trochę splątany, taki trochę, że nie wiadomo, o co mu chodzi, to jest to, mówi się, że jest to jedna z takich przepowiadających psychozę, jeden z elementów, który może ją przepowiadać. Więc też warto się na to uczulić gdzieś w przypadku naszych bliskich, no bo ten stan może dotknąć każdego z nas. Tak sobie myślę, że ten język, on właściwie pojawia się we wszystkim w psychologii, nie tylko w zaburzeniach, nie tylko w psychopatologii, ale też w różnicach indywidualnych. Wiadomo, że ktoś o temperamencie ekstrawertywnym albo introwertywnym komunikuje się trochę inaczej. Ten introwertyk tak mówi trochę ciszej, no bo jest bardziej wrażliwy na bodźce. Chciałby, żeby do niego mówić ciszej, więc sam mówi ciszej. Prawdopodobnie też bardziej waży słowa, bo wie, jak dużo emocjonalnie będzie go kosztowało popełnienie jakiejś gafy. Więc on się pojawia rzeczywiście w wielu aspektach i to właśnie na różnych płaszczyznach, na poziomie intonacji, na poziomie doboru słów. Ciekawym jest też to, że w stylach więzi, czyli w takim innym też ostatnio popularnym temacie, gdzie mamy styl bezpieczny, to jest ten styl więzi, który pozwala nam zawieranie bezpiecznych, szczęśliwych, spokojnych związków. Mamy też trzy style pozabezpieczne i ten najtrudniejszy z nich, styl zdezorganizowany, on się, można powiedzieć, że opiera na takim przekonaniu, że na świecie można być wilkiem albo owcą. Czyli można być albo tym predatorem, tym oprawcą, który kogoś krzywdzi, a jak się nim nie jest, nie wybieram tej roli, no to będę tą ofiarą, która będzie skrzywdzona. I dlatego często osoby o takim stylu gdzieś tam w języku przemycają te swoje przekonania. Gdzieś tam mówią właśnie, że no ktoś jest silny i łączą to od razu z informacją, że skoro jest silny, to musi być też zły, musi być manipulacyjny, a z kolei jeżeli ktoś jest słaby, to na pewno też jest, nie wiem, przegra, będzie skrzywdzony. To jest też często takie widzenie ludzi przez pryzmat trzech ról, jakie mogą przyjmować. No tutaj wchodzimy w koncepcję. Jedną z moich ukochanych koncepcji trójkąta dramatycznego Karpmana, gdzie można być z kolei właśnie ofiarą, oprawcą albo ratownikiem. No i ja myślę, że ponieważ to są role, tak jak trochę jak w teatrze, to myślę, że też spokojnie można by było skrypty i pewne wypowiedzi typowe dla tych trzech ról jakoś opisać. Chociaż teraz to tak mówię trochę z głowy, no bo nie sądzę, żeby były badania na to, no bo też trudno to w ogóle eksperymentalnie zbadać, prawda? Przydzielić człowiekowi rolę, teraz jesteś w roli oprawcy, mów. Na przykład, właśnie. Myślę, że to tak na szczęście nie działa. Kiedy mówiłaś o wątku dotyczącym depresji, to pomyślałem jeszcze o takich kwantyfikatorach wielkich, czyli zawsze, nigdy, wszyscy, nikt. I co ciekawe, trafiłem na takie badania i właściwie może inaczej, trafiłem na taki sposób wykorzystania badań, który zmierzał do tego, żeby opracować aplikację, która miała pomóc w diagnozowaniu depresji właśnie za pomocą analizy tego, jak ktoś mówi. Bo jeszcze trzeba powiedzieć o jednej kwestii. To nie tylko słowa, ale także to, co jest niewerbalne, prawda? No tak, no przecież język to nie tylko słowa. Język też, to jest komunikacja też niewerbalna, to jest też intonacja, to jest rzeczywiście cała masa innych elementów. Chociaż tutaj wchodzę w twoją działkę, więc nie chcę z butami tutaj językoznawstwo. Ja jestem językoznawcą, a nie psycholingwistą, więc tutaj moglibyśmy połączyć. Gdzieś jak tam dwie między nami, tak, w połączeniu właśnie z tych dwóch sił powstaje kapitan neuro. Tak, czyli neuro... byśmy teraz przeprowadzili antykomisurotomię. I się połączyli. Ja prawa, wuchula, ty lewa i mamy tutaj pełny obraz tego. No dobrze, a co jeśli chodzi o stany lękowe? Bo rozmawiamy o języku i mówieniu, ale jednym ze wskaźników stanów lękowych, chyba szczególnie u dzieci, jest mutyzm. Tak, jako ten ekstremalny przejaw rzeczywiście takich mocnych zaburzeń lękowych. Czy w ogóle też mówi się, że tak, mutyzm w ogóle występuje w tym takim bardzo mocno zaawansowanym autyzmie, tam wysoko w spektrum autyzmu, ale też w sytuacji na przykład dysocjacji, czyli momentu, kiedy strach, zwłaszcza strach o swoje życie czy z życie bliskich jest tak wielki, że my właściwie, jak to w psychotraumatologii mówimy, uciekamy wtedy, kiedy nie ma ucieczki. I to jest jedyną możliwą drogą ucieczki, jest takie wycofanie się do wewnątrz, czyli nie ma mnie, nie istnieje. No i wtedy rzeczywiście jakby ta osoba nie odpowiada na pytania. Mówi się potocznie, że jest w szoku. A to jest de facto dysocjacja, czyli po prostu rzeczywiście ta osoba nas nie słyszy, nie widzi, ona jest fizycznie w danym miejscu, ale tak naprawdę no, nie jest w stanie nic powiedzieć, bo ona nie jest w kontakcie z nami. Więc tak, tutaj rzeczywiście zahaczając o ten lęk, to jest jakimś takim przejawem dużego lęku. Czyli w zasadzie, jeżeli myślimy w ogóle o języku jako komunikowaniu się z innymi ludźmi, albo w ogóle rzeczywistością jako taką, bo możemy też przecież o świecie mówić także nie do kogoś, ale na przykład do siebie, to tutaj następuje już takie absolutne wycofanie w głąb siebie. Mhm. W ogóle przerwanie komunikacji też może być narzędziem, jednym z przejawów jakiejś emocji, czy jakiegoś stanu psychopatologicznego, ale może być też narzędziem, takim świadomie używanym. Tak jakby, jeżeli ja chcę kogoś ukarać, na przykład, oczywiście to jest taki antyprzykład, na przykład jestem rodzicem, który chce ukarać dziecko i postanawiam się przestać do niego odzywać. To jest tak zwane odebranie responsywności, mówi się też na to FOCH, albo po angielsku silent treatment i już dzisiaj uznaje się to za formę przemocy, dlatego że zwłaszcza z perspektywy dziecka ta responsywność, czyli kontakt z rodzicem, który odpowiada nie tylko na nasze potrzeby, ale też na nasze komunikaty, czy w ogóle reaguje na nas, widzi nas, zauważa, jest niezwykle istotne. Nawet dla dorosłego człowieka to jest bardzo ważne. Mówi się, że wykluczenie, czyli właśnie takie bycie w pokoju, kiedy nikt mnie nie widzi, nikt do mnie nie mówi, a ja przecież tutaj jestem, boli na poziomie mózgu prawie tak samo jak fizyczny ból. To jest jakby z punktu widzenia aktywności obszarów mózgu jest bardzo podobne. A z perspektywy dziecka to jest absolutnie przemoc. Więc rzeczywiście takie używanie języka nie tylko w kwestii tego, że mogę używać go na różny sposób, ale też mogę go świadomie nie użyć, jest pewnym stopniu jakąś psychopatologią, no bo przemoc nie jest sytuacją normalną. To jest swego rodzaju, jak sądzę, rodzaj traumy, traumy relacyjnej. Jesteś psychotraumatolożką. Zresztą napisałaś niedawno bardzo ciekawy e-book o traumie, mini-book o traumie. Mini-book, bo jest dosyć krótki. Jest dosyć krótki, ale jest bardzo treściwy. Bardzo państwu polecam tę książkę. Ona będzie miała swoją premierę dopiero. Ja miałem chyba to szczęście, że mogłem do niej zajrzeć trochę wcześniej. Tak, ona ma premierę 22 września. I to jest taki, nie wiem jak to nazwać, spis wszystkich takich najciekawszych moim zdaniem elementów traumy, ale też takich najważniejszych z punktu widzenia normalnego człowieka. Czyli nie psychospecjalisty, który zajmuje się leczeniem traumy, ale po prostu kogoś, kto traumę przeżył, kogoś, kto jest bliskim innej osoby, która przeżyła traumę, albo kogoś, kto jest tak ciekawy psychologii i chciałby się dowiedzieć, co ona naprawdę oznacza, czego nie oznacza, ile trwa jej leczenie. Tutaj zaspoiluję i powiem, że mnie zaskoczyło bardzo, jak się dowiedziałam po raz pierwszy na studiach psychotraumatologicznych, że leczenie PTSD to są 3 miesiące. To wcale nie jest 5 lat. I mnóstwo miałam takich momentów zaskoczenia, którymi stwierdziłam, że okej, podziela się tym ze światem, więc zachęcam państwa. Ale to, czego nie ma w tej książce, to właśnie fragmentów o języku i ta rozmowa nasza dzisiejsza jest uzupełnieniem. Jest idealnym uzupełnieniem. Tak, o tym właśnie pomyślałem. Czy są jakieś wskaźniki językowe, które dotyczą traumy? W traumie na pewno mamy ten taki dominujący lęk, czy w ogóle taką, nie wiem jak to nazwać, drażliwość, czyli wybuchowość, huśtawki nastrojów, więc to też się oczywiście przejawia w języku, w sposobie mówienia. I wspomniałeś wcześniej o kwantyfikatorach, czyli takich słowach, które Jak je szybko tak opisać, zdefiniować, które obejmują całą kategorię, tak? Czyli wszystko, zawsze albo nigdy. I rzeczywiście w PTSD bardzo często ten język jest nacechowany takimi bardzo czarno-białymi sformułowaniami. Właściwie czarnymi albo białymi, bo one właśnie nie są zróżnicowane, nie są złożone. A z czego wynika właśnie taka dwoistość świata osoby, która cierpi czy choruje na PTSD? Tutaj trochę wchodzimy w filozofię, ale moim zdaniem to jest bardzo potrzebny wątek. Dlatego, że my się na co dzień ze śmiercią nie spotykamy. Uczymy się na doświadczeniu, że zawsze umiera kto inny. W związku z tym nam się, mimo że wiemy tam poznawczo, że kiedyś umrzemy, to właściwie nam się wydaje, że okej, zawsze to kto inny umiera, ja to jeszcze pożyję. I trauma jest jedynym właściwie takim wydarzeniem w naszym życiu, kiedy jesteśmy tak blisko śmierci, że wreszcie zdajemy sobie sprawę, ej, to mogłem być ja. Ledwo uszedłem z życiem, ledwo przeżyłam ten wypadek, udało mi się uciec od tego gwałciciela, ale mogłam zginąć. I to są tak bliskie spotkania, że my potem zaczynamy się po prostu bać o własne życie. I nasz mózg wtedy przyjmuje funkcję naszego najlepszego ochroniarza i postanawia, że już nigdy więcej nie chce dopuścić do podobnej sytuacji, kiedy znowu spotka mnie takie ryzyko, takie zagrożenie. I dlatego trochę na wszelki wypadek nas stara się w tym świecie tak, no właśnie, zabezpieczyć tak aż za bardzo, tak dmuchając na zimne. W związku z tym zamiast myśleć, że no tak, no niektórzy mężczyźni mogą mnie zaatakować, to daje nam informację, wszyscy mężczyźni atakują. Zamiast powiedzieć, no tak, wypadki samochodowe się zdarzają, teraz o tym wiem. Generalnie jazda samochodem jest bezpieczna, ale oczywiście zawsze jest ryzyko, jak wsiadam do samochodu, zwłaszcza jeśli jadę szybko, to nie. Mózg powie, nie wsiadaj do samochodu, bo na pewno zginiesz. Czyli tam się właśnie pojawiają te kwantyfikatory i oczywiście one mają swoje odbicie w tym języku, którego ten chory człowiek używa na co dzień. Czyli on się też z nami tak komunikuje, że mi to zawsze się musi coś przydarzyć. Ja to mam ciągle wypadki. Ja już nigdy nie będę szczęśliwa, ja już nigdy nie będę bezpieczny, ludziom nie wolno ufać, wszyscy mężczyźni są źli i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To są takie charakterystyczne cechy tej mowy, które też są jakimś tam sygnałem dla nas psychotraumatologów, ale też dla bliskich i dla samego pacjenta, że no, ciężko się z tym żyje, tak? No bo jak zbudować relacje, jeżeli ja mam takie głębokie przekonanie, że nikomu nie można ufać? Myślałem jeszcze o jednej kwestii, takim ujęciu trochę od drugiej strony, bo mówimy tutaj o tym, że język może przejawiać pewną psychopatologię, pewne zaburzenie, pewną naszą konstrukcję psychiczną, ale czy za pomocą języka, na przykład w ujęciu psychotraumatologicznym, można także leczyć, bo do głowy przychodzi mi coś takiego, jak przeżywanie na nowo różnych wydarzeń przez pacjentów i pacjentki w czasie teraźniejszym, który pozwala, jak pokazują badania psycholingwistyczne, na lepszy dostęp do tego, co się przeżyło. Tak, tak. I w ogóle teraz, jak to mówiłeś, to przypomniałam sobie o jeszcze jednej ciekawej koncepcji, że przecież jest taka hipoteza, dlaczego my nie pamiętamy pierwszych 3 lat życia. Aha. Dlatego, że jeszcze nie umieliśmy dobrze mówić, więc nie byliśmy w stanie narracyjnie opowiedzieć i zapisać sobie tego w mózgu, co się wydarzyło. Więc rzeczywiście język ma taką właściwość, nie chcę powiedzieć utrwalającą, bo to jest mit, że powtarzanie czegoś nam utrwala jakąś, nie wiem, traumę czy wydarzenie. Mm-hmm. Wręcz przeciwnie, często to powtarzanie właśnie nas uwalnia, pozwala nam przetworzyć jakieś doświadczenie i zresztą na tym opiera się jedna z głównych technik leczenia PTSD, czyli metoda przedłużonej ekspozycji. Ona polega na tym, że my najpierw opowiadamy o całym zdarzeniu traumatycznym, co jest nagrane, a potem sobie to odtwarzamy. Możemy też spisywać to doświadczenie. I tutaj też dochodzi ten element małej motoryki, która też ciekawostka. Jej obszar w mózgu jest bardzo blisko. Znaczy, obszar mózgu odpowiedzialny za motorykę małą, czyli za posługiwanie się palcami, jest bardzo blisko obszaru mowy. Więc stymulacja jednego obszaru pozwala na rozwijanie drugiego. Dlatego często dzieci, które się uczą mówić, są też zachęcane do tego, żeby jednocześnie coś rysowały. Ale to jest dygresja. W każdym razie metoda przedłużonej ekspozycji polega na ciągłym mówieniu i odsłuchiwaniu tego doświadczenia traumatycznego po to, żeby przestać się go bać, żeby się na nie odczulić. Czyli to pozwala nam po pierwsze narracyjnie jakoś tę historię zamknąć, nadać jej jakiś kształt, żeby ona miała swój początek i koniec. Często na początku te opowieści są bardzo chaotyczne, a na końcu terapii, jak już nagrywamy je po raz kolejny, stają się takie bardzo składne, jakby łatwo je zrozumieć i też widać po tym, jak są napisane lub opowiedziane, że sam pacjent już zaczyna je rozumieć i już wie, że na pewne elementy nie miał wpływu, że to, co przeżył, jest straszne, ale już jest w przeszłości i że nie ma co się tak tego bać i unikać ze wszelką cenę, no bo właśnie, bo niemówienie o zdarzeniu traumatycznym jest też jednym z symptomów PTSD, bo należy do grupy objawów unikania, które stanowią jedną z takich najbardziej podtrzymującą całą chorobę grup. No bo im bardziej unikam, tym bardziej to tak się intruzywnie gdzieś tam do moich myśli czy emocji dostaje i uprzykrza mi życie. A teraz jak o tym wspomniałaś, to przypomniało mi się z kolei badanie. To teraz może ja tutaj poczęstuję cię ciekawostką. Dawaj, ja kocham badania. Jestem pies na badania. Takie badanie dotyczące użycia czasu. Podzielono więźniów skazanych na kary dożywocia za morderstwo na 2 grupy. Jedna grupa to byli więźniowie z takim rysem psychopatycznym, a druga grupa nie miała tego rysu psychopatycznego. I poproszono ich o opowiedzenie o tym, jak wyglądała popełniona przez nich zbrodnia. I okazało się, że osoby, które nie mają tego rysu psychopatycznego i ciągle przeżywają na nowo tę sytuację i bardzo jej żałują i odczuwają skruchę wobec ofiary, wobec bliskich tej osoby, mówią o tym cały czas w czasie teraźniejszym. Natomiast osoby o rysie psychopatycznym używają czasu przeszłego, bo są zdystansowane do tego, co zrobiły, racjonalizują bardzo mocno to, czego dokonały i w zasadzie nabierają właśnie tego dystansu psychologicznego i psychicznego. No, w terapii PTSD prosi się pacjentów, żeby używali czasu teraźniejszego po to, żeby właśnie byli w tym doświadczeniu. Żeby bardziej czuli, że ono... Żeby łatwiej im było przypomnieć sobie pewne elementy i szczegóły związane z tym doświadczeniem, ale też, żeby właśnie bardziej je poczuli po to, żeby je lepiej na nie odczulić. Ich, przepraszam, lepiej na nie odczulić. Więc myślę, że ten czas tutaj też ma pewne znaczenie. Tak, czy ja, tak samo jak dzieci, które na początku w ogóle nie mówią o sobie ja, tylko na przykład po imieniu, tak, że Maciek chce pić, tak. Jakby to myślę, że tutaj jest bardzo dużo ciekawych zjawisk, które można by było psychologicznie interpretować, tylko no właśnie trudno to zbadać, tak czarno na białym, żeby to się tam z czymś łączyło. Ale tak, no. A czy w psychotraumatologii, w terapii na przykład PTSD jest taki moment, w którym ten czas teraźniejszy zostaje zamieniony na czas przeszły, żeby właśnie tego dystansu nabrać, czy tego tak, się nie praktykuje? Na końcu. Domyślam się, że właśnie tam. I to byłby taki sygnał zakończenia właśnie tak, tej terapii. Tak, no bo cała terapia PTSD nie ma na celu wymazania doświadczenia traumatycznego. Ja też zawsze powtarzam pacjentom, że to nie jest tak, że teraz po tej terapii trauma nie będzie miała żadnego, zero wpływu na twoje życie. No bo jeżeli to jest na przykład trauma wypadku komunikacyjnego, podczas kiedy pacjent jechał zbyt szybko samochodem, to pewne zmiany, które zaszły w jego życiu, jak na przykład to, że teraz jeździ trochę wolniej, są zmianami pożądanymi. I to jest coś, co ma na celu ochronienie jego życia. Problem pojawia się wtedy, kiedy to wolniej oznacza, że jedzie 20 na godzinę po autostradzie. No może przesadziłam, ale nawet 40 byłoby za wolne na autostradę i albo w ogóle nie wsiada do samochodu. Więc my też chcemy doprowadzić do sytuacji, kiedy ta trauma jest w naszej przeszłości, wpływa na nas w taki sposób, jak wiele innych doświadczeń, dzięki którym po prostu się uczymy, ale już nie oddziałuje na nas w ten sposób, jakbyśmy ją przeżywali ciągle i ciągle na nowo. To na koniec chciałbym jeszcze porozmawiać o tym, jak rozmawiamy, czy w zasadzie jak mówimy o samej traumie, bo to słowo padło już tutaj wielokrotnie z naszych ust. Ale wydaje mi się, że w takim potocznym języku, a może w tym języku pop-psychologicznym, tym, który słyszymy na przykład na platformach cyfrowych, to słowo niekoniecznie pokrywa się z tym, czym jest w psychotraumatologii. Nie oddaje tej definicji. Jakie są warunki tego, żeby nazwać jakieś przeżycie przeżyciem traumatycznym albo traumą? W psychotraumatologii trauma to jest zdarzenie, czyli to już jest pierwsza różnica, bo raczej w tym procesie leczenia czy terapii nie używa się sformułowania trauma na to, co ma pacjent po zdarzeniu traumatycznym. Na to się mówi zaburzenie posttraumatyczne albo PTSD, albo kompleks PTSD, jakieś zaburzenia stresowe. Natomiast trauma to jest to wydarzenie, czyli ten moment zetknięcia ze śmiercią, czyli moment, w którym albo czułam, że mogę umrzeć, albo ktoś umarł lub mógł umrzeć na moich oczach, albo dowiedziałam się o śmierci kogoś bliskiego nagle w niespodziewany sposób, albo byłam ofiarą gwałtu, bo to też jest uznawane, że kobiety tak, nie tylko kobiety, ludzie tak odbierają gwałt, też jako groźbę, że mogą umrzeć z punktu widzenia naszego organizmu i naszego mózgu. I to ma bardzo konkretne kryteria. A ludzie często rzeczywiście w internecie traumą nazywają na przykład bardzo trudny rozwód. Albo doświadczenie, jakieś przykre doświadczenie, że szef na nich nakrzyczał w pracy. Ja nie mówię, że to nie są doświadczenia, które są lżejsze. Bo ludziom się wydaje, że trauma to jest taki po prostu wyższy poziom skrzywdzenia. Czyli często nazywają coś traumą po to, żeby pokazać, że bardzo cierpią. A przecież zdarza się, że doznamy jakiejś sytuacji traumatycznej, z której możemy wyjść bez rozwinięcia PTSD, bo większość z nas po traumie nie rozwija PTSD, a po ciężkim rozwodzie, czy na przykład doświadczeniu mobbingu w pracy, który nie jest traumą, rozwiniemy jakieś zaburzenie lękowe czy depresyjne. Więc to nie jest tak, że trauma jest tym najgorszym, ale trauma rzeczywiście w swojej definicji musi mieć ten komponent zetknięcia ze śmiercią. To jest ten warunek konieczny. Tak, to jest tak zwane kryterium A w diagnozie zaburzeń potraumatycznych. Czyli, że musi nastąpić to zdarzenie traumatyczne, które spełnia pewne warunki. Bo dopiero to zdarzenie tłumaczy tę skomplikowaną reakcję mózgu na zdarzenie traumatyczne, która z kolei, reakcja mózgu, powoduje szereg objawów zaburzeń potraumatycznych, czyli te unikanie, pobudzenie, zmiany w nastroju, zmiany w przekonaniach, intruzje, czyli te nawracające myśli, sny czy emocje. I to się nie pojawia, albo przynajmniej nie pojawia się tak często i tak mocno po sytuacji po prostu trudnej czy kryzysowej. Takich słów jak trauma zresztą w tym języku pop-psychologii jest trochę więcej. Między innymi narcyzm, o którym tutaj też chwilę rozmawialiśmy. Między innymi depresja, która też tutaj się pojawiła. Jak ty do tego podchodzisz jako i psycholożka, psychotraumatolożka, ale też popularyzatorka wiedzy o psychologii? Ja jestem za tym, żeby pozwolić ludziom mówić tak, jak mówią, nawet jeżeli to jest potoczne i nie jest zgodne z nauką, no bo przecież jak rozmawia do sobie dwóch kolegów, że dzisiaj miałam traumatyczny poranek, bo pies na mnie wpadł. Ja nie wiedziałem, co się dzieje, rozlałem kawę. Wiadomo, że oni to, że to nie jest sytuacja gabinetowa, kiedy jeden drugiego diagnozuje, tak? To wiadomo, że to nie jest ten przypadek. I ten kontekst, on najczęściej nam daje informację, czy to jest jakieś, czy to jest wprost nazwa jakiejś choroby czy zaburzenia, jakiegoś zjawiska psychologicznego, czy to jest raczej po prostu jakaś nazwa czegoś, która jako figura językowa ma coś wyolbrzymić, po to, żeby było śmieszniej albo żeby było ciekawiej. Ale jestem przeciwna, nie wiem, jak to nazwać, stylizowaniu się na specjalistę. Czyli jestem przeciwna na przykład kontom internetowym, no bo one mają zasięgi, w związku z tym mają większy wpływ niż po prostu kolega do kolegi mówiący gdzieś coś na ulicy. Mówię o kontach, które są prowadzone przez osoby, które nie są specjalistami, nie są psychologami, czy psychiatrami, czy psychoterapeutami, a mówią o dziedzinie związanej z tą psychowiedzą, trochę takim tonem jakby były, co gorsza, diagnozując inne konkretne osoby. Bo to jest niebezpieczne no, na tak wielu różnych płaszczyznach. Tak sobie myślę o tym narcyzmie, który oczywiście można tłumaczyć, że narcyzm to nie to samo, co narcystyczne zaburzenie osobowości, albo że ja wcale nie stawiam diagnoz, tylko zauważam wzorce zachowań. Ale tak naprawdę to jest w takim odbiorze przeciętnego internauty, jak się mówi, że ktoś jest narcyzem, no to on rozumie, że to jest ktoś, kto ma to zaburzenie osobowości. I które już i tak ma złą sławę, o którym jest i tak bardzo dużo mitów, które na przykład łączą narcyzm z kimś złym, z kimś, kto na pewno używa przemocy i tutaj wyjaśnię, że nie ma takiego kryterium narcyzmu jak przemoc. Czyli narcyz może używać przemocy, tak jak każdy inny człowiek może używać przemocy, ale nie musi. To nie jest tak, że narcyz jest złym człowiekiem. Może być złym, tak jak każdy inny człowiek może być złym człowiekiem, ale nie musi. To jest osoba, która cierpi na zaburzenie osobowości, które się łączy z ogromnym cierpieniem, jak właściwie we wszystkich zaburzeniach osobowości. I to jest też kolejny mit, bo też się mówi, że narcyz nie cierpi, tylko wszyscy wokół niego cierpią. Nieprawda, bo cierpi, bo ma o sobie bardzo, bardzo niskie mniemanie, czyli nie wierzy w siebie, ma niskie przekonanie o własnej wartości. I jest cała masa tych mitów, które właśnie takie konta gdzieś tam szerzą i przez to cierpią na tym osoby, które naprawdę chorują, znaczy chorują, mają zaburzoną osobowość w kierunku narcystycznym, czy histrionicznym, czy borderline, bo przecież tych zaburzeń osobowości jest więcej. No i też osoby, które tak szastają tymi terminami, jakoś sobie chyba za łatwo tłumaczą rzeczywistość, bo bardzo często jest tak, że to nie wszyscy wokół mnie są narcyzami, tylko być może ja mam jakiś problem w komunikacji, czy wchodzeniu w relacje i warto by się było przyjrzeć sobie, zamiast tak wszystkich oskarżać dookoła, że na pewno są zaburzeni. Warto byłoby się przyjrzeć sobie, temu jak mówimy i temu jak słyszymy drugą osobę, bo być może pojawią się tam takie wskaźniki, o których dzisiaj rozmawiamy. Warto być czujnym na to, co mówi do nas druga osoba i zaufać także temu, co jest pod słowami, czyli naszemu czuciu. Przypomniało mi to, co mówisz jeszcze o jednym takim apelu, który mam do państwa, bo często się mówi też o dwóch mitach związanych z samobójstwami. Mówi się często, że po pierwsze, że nie powinno się poruszać tematu samobójstwa z nikim, nie pytać o zamiary samobójcze, bo w ten sposób podwyższamy ryzyko. I to jest nieprawda. Wręcz przeciwnie. Im mniej robimy z tego tematu temat tabu, tym większa szansa, że taka osoba, która ma takie myśli albo może mieć takie myśli, z tego zamiaru zrezygnuje. Bo będzie w stanie z nami porozmawiać, bo poczuje bliskość i relacje, poczuje się wysłuchana i to jest bardzo ważne. Więc po pierwsze komunikacja i język w służbie temu, żeby zapobiec jakiemuś wydarzeniu, którego nie chcemy. A po drugie, często się mówi, że ludzie, którzy planują samobójstwo, w ogóle o tym nie mówią. A tymczasem w większości przypadków dają pewne znaki właśnie językowo. Po prostu mówią tak naprawdę prawie, że wprost. Bo mówią, gdzieś tam wplatają w wypowiedź, jak już mnie nie będzie, to beze mnie będzie wam łatwiej. I oczywiście, że można sobie to wygodnie zinterpretować jako, że no tak, kiedyś babciu jak umrzesz za te 30 lat, no tak. Ale jeżeli te komunikaty pojawiają się ostatnio częściej, to warto się zainteresować, czy na pewno u babci jest wszystko okej. I z takim zainteresowaniem, czy zachętą zainteresowania się drugim człowiekiem i tym, jak do nas mówi, państwa zostawiam, a państwa i moją gościnią była Matylda Kozakiewicz, psycholożka i psychotraumatolożka, a także autorka minibooka o traumie. Bardzo dziękuję ci za tę rozmowę. Dziękuję i dziękuję państwu. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nic straconego. To była powtórka programu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pragniesz, gdy bardzo chcesz, o, wszystko się może stać. naprawdę dzieją się. Armią kolorów otaczają cię. Z każdej strony otwórz oczy, rozłóż ręce, by nas zbierać jak najwięcej. Podpisuj dni imieniem swym, królujesz i Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czy myślałaś o tym, co się stać może między nami? puste i groteski. Autobus życia jednak dalej jedzie. Będę pamiętać cię do grobowej deski. Dziewczyno bez zęba na przezie. Wybrałem cię spośród milionów. Wybrałem tak jak mogłem wtedy. Wpuściłem cię do swego domu. Nie myślałem o tym, co, gdzie i kiedy. A czy myślałaś o tym, co się stać może między nami dwojgiem? Tu stać się może coś nowego. Czy myślałaś o tym, co się stać może między nami dwojgiem? Tu stać się może coś strasznego. Czy myślałaś o tym, co się stać może między nami dwojgiem? Tu stać się może coś nowego. Słuchaj, słuchaj, słuchaj mnie jeszcze. Tu stało się przecież coś dobrego. Można sobie nieźle poszaleć, a ja wcale nie chcę się tu nikomu falić. Bidi-bop, bidi-bop.